Ba pesinga ipre ya ville na mama ya lopango mpona bima Mwa sina bana toko kende wapie Na iko famille te awana kisasa Mawe kanginga na iko musalate bana bako lela lela Tongo etani na keiko luka mosala Natiki mwasi loboko na litama Epa ina keiye bazunga na mosala te Mwasi na bana bako lela Mama ya lopango mpona bima Mwasi na bana toko kende wapie Ngai ko famille te awana kisasa Mawe kanginga ngai ko musalate Bana bako lela lela Tongo etani na keiko luka mosala Natiki mwasi loboko na litama Epa ina keiye bazinga na mosalate Mwasi na bana bako lela Nasonga na nako mwasi ya kosepela Bana paeko ya mbanga papa ya mbi Kasinga ina koka mwao Nako tana nako na mesa soso na kwanga Mongo yango na yebi epa ye utite Makasi ya koboya ezalite Zela nalia na kotuna na sima Nasonga na nako mwasi ya kosepela Bana bayeko ya mbanga papa ya mi Kasi ngai na koka mwao Nako tana nako na mesa soso na kwanga Bongo yango na yebi epa ye utike Makasi ya koboya ezalite Zela nalia na kotuna na sima Mwasi ya kosepela Bana baeko ya mbanga papa ya mi Kasi ngai na koka mwao Nako tana nako na mesa soso na kwanga Bongo yango na yebi epa ye utite Makasi ya koboya ezalite Zela nalia na kotuna na sima